राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 अक्टूबर 1994 को साढ़े 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और योग कर्म सुकौशलम ये 3 योग है योग कर्म सुकौशलम। तो कहते परिभाषा में और महिमा में क्या अंतर है भाई? परिभाषा नाम नाम का है, इसको टोपी कहते हैं, इसको घड़ी कहते हैं, ये परिभाषा इसका नाम है। और घड़ी बड़ी अच्छी होती है, टाइम टाइम काम आती है, ये महिमा है। उसका परिभाषा का अर्थ उसका नाम, उसके नाम का लक्षण, लक्षण हो नाम हो ये परिभाषा होती है। और उसका महिमा है, महत्व है, उसके प्रभाव का वर्णन है, वो महिमा होती है। तो योगा कर्मसु कौशलम, कर्म सु कौशलम योगा ये परिभाषा नहीं हो सकती। मानो नाम क्या है, कर्म में कुशलता है तो कुशलता केवल योग की ही है। तो योग में कुशलता क्या है कि जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। ये महिमा है योग की। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्मों से तो मनुष्य बंधता है और विद्या से मुक्त हो जाता है। तो विद्या आने से मुक्त हो जाता है। जो कर्म बांधने वाले हैं वे कर्म मुक्ति देने वाले हो जाए, ये महिमा है कर्मों की, योग की। कर्मों में जो योग है उसकी महिमा है। ये थोड़ा ख्याल करके आप समझे तो बड़ी काम की चीज है। व्याख्यान विवेचन समझ में आने के लिए ये क ख की तरह परिभाषा है, ये एक वर्णमाला है। कर्म योग दो वर्ण, एक कर्म एक योग। तो कर्म नाम करने का जो किया जाए कर्म होता है, उन कर्मों में विहित निषिद्ध होते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रण चतुर्विधं कर्मणा फलम, 3 तरह का फल होता है। तो कर्म करना है तो कर्म और एक योग। तो कर्म नाम तो जो शुभ कर्म है करना शास्त्रीय रीति से उसका नाम है कर्म। ये कर्म योग का पूर्वार्ध है, आधा पहले का अंग है। योग है इसका उत्तरार्ध, आगे का अंग है। मान योग नाम है परमात्मा के साथ संबंध। योग के अर्थ 3 किए अपने गीता जी में। अपने गीता के जो दर्पण लिखा है ना, गीता दर्पण, उसमें ये बताया दर्पण में भाई योग क्या है। तो योग 3 का नाम होता है। योग संबंध का नाम है, एक योग नाम है संबंध का, एक नाम है समाधि का, एकाग्रता चुपचाप, एक नाम ये है, एक योग नाम है महिमा का। तो भगवान जहाँ योग पश्य में योग महेश्वरम ऐश्वरम योगम पश्य, तो वहाँ भगवान की महिमा का वर्णन है। वो सब है योग युग संयम धातु है। अब व्याकरण की बात अब कैसे समझोगे? मैं तो ऐसी सरलता से कहता हूँ, चेष्टा करता हूँ जिसे हरेक आदमी समझ सके, पर थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास हो, थोड़ा व्याकरण का अभ्यास हो, बहुत जल्दी समझेगा। अगर अभ्यास न होने से तो कठिनता पड़ती है, पर मैं कठिनता नहीं मानता हूँ। आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो योग के तीन अर्थ हुए। योग का नाम वो संबंध, आयुर्वेद का ग्रंथ है योग चिंतामणि, ये ग्रंथ है। योग क्या? दवाइयों का मिलान, ये दवाई मिला ये रोग हो जाए दूर, ये रोग मिला दूर हो जाए। योगराज गूगल योगराज है, मनो संयोगों करने मिलाने का एक राजा है बड़ा भाई, जो सब बीमारी को दूर कर दे। तो वो योग दवाइयों से ना हुआ तो संबंध दवाइयों के मिलने से योग मिला, वो योग हो गया, मनो मिल गया आपस में एक एक सब मिल जाए, इसका नाम योग है। ये जो योग धातु से बनता है। अरे योग नाम समाधि योग वृत्ति निरोध, ये परिभाषा है योग दर्शन की। हम क्या कहते हैं योग? योग कहते हैं संपूर्ण वृत्तियों के निरोध को हम योग कहेंगे। हमारे ग्रंथ में योग का अर्थ ये होगा, ये कह दिया। जड़े गुण शब्द है, गुण अवगुण गुण दो होते हैं, तो गुण नाम अवगुण नहीं हो वो गुण होता है। अब ये गुण अवगुण होगा, व्याकरण में जाओ गुण नाम अ ए ओ, इन तीन अक्षरों नाम गुण होगा, इन तीनों गुण कहते हैं। अत गुण सबसे तो यही परिभाषा है। अब व्याकरण अरे गुण अत एंग से गुण संज्ञ चार अत एंग अत अकार एंग ए ओ, तीनों का नाम गुण कहेंगे हम। और आर ऐ औ को हम वृद्धि कहेंगे, वृद्धि आदेश आर ऐ से वृद्धि संज्ञा, आर ओ इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो वृद्धि उसको कहते हैं। अब वृद्धि नाम पढ़ना, तो पढ़ने को वृद्धि कहते हैं। अब पढ़ना वृद्धि है तो लौकिक परिभाषा है, परंतु व्याकरण में जाओ तो पढ़ने का नाम वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि आ और और ऐ तीनों का नाम वृद्धि होगा। ये परिभाषा है हमारे व्याकरण में, ये परिभाषा होती है। तारी नारी बोली है ना, अपने मारवाड़ में क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? जैसे मारवाड़ में थारी एक वचन है, और ये अपने यह चूरू बाजरा इधर से है, थारी है बहुवचन है। और जोधपुर में थारी एक वचन है, थारी है तेरी है, ये तेरी एक वचन है, थारी बहुवचन है। अरे वहां थारी एक वचन है, थारी तिरस्कार है, या थारी मान आपकी, ये आता है समझ में? ये परिभाषा है। अब थारी शब्द तो एक ही है, अति थारी है, और परिभाषा का तो थारी है, थारी एक वचन हो गया और थारी बहुवचन हो गया। ए थारी ऐसा आपकी ऐसा, ये थारी है अथारी है, अरे ऐसे एक वचन तेरी है और थारी है, तेरी एक वचन हो गया, थारी बहुवचन हो गया। तो ये परिभाषा हुई, तो थारी शब्द का एक अर्थ नहीं होता सब जगह, अपनी अपनी परिभाषा होती है, अपना अपना संकेत होता है, अपनी अपनी एक संज्ञा होती है, एक एक अपना अपना नाम होता है। तो वो परिभाषा कर नाम समझाया हुआ अब संकोच बोल दो। जैसे थारी शब्द कहो थारी, तो थारी बहुवचन हुए या अपना तेरी कहने में, तेरी एक वचन हुए, और जोधपुर में थारी एक वचन हुए, थारी कहने में बहुवचन हो जाए, थारी ऐसा आपकी हमारा थारी, और था बहुवचन हो जाए, था एक वचन हो जाए। अरे हिंदी में तेरी और थारी, थारी कहने बहुवचन हो जाए, तेरी एक वचन हो जाए। तो ये परिभाषा है ना बड़ी बड़ी, ख्याल आ गया होगा, नहीं तो पूछ लो फिर भाई। तो परिभाषा नाम है, नाम रहा नाम, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा। तो परिभाषा तो वहां बंधी हुई रहती है, और महिमा बंधी हुई नहीं रहती है। घड़ी नाम तो एक हो गया, महिमा से क्या है कि टेम देख लो, इसमें समय बता देगी, सुबह शाम को बता देगी, ये घड़ी है ना, इसमें ये अगर पी निकल जाएगी नहीं तो उत्तरार्ध की हो जाएगी, ये नीचे पी नहीं हो तो हो जाएगी रात्रि की। अब ये पी रात्रि आती पी आ जाती है, तो बार बार घंटा बदलना ये, तो ये पी रख दी तो बंद नहीं 12 बजे के बाद, और पी नहीं रहे तो रात को 12 बजे की बात, ये बात है, हरेक परिभाषा होती है, संकेत होता है, तो परिभाषा को, संकेत को, नाम को, वो है, और महिमा उसकी प्रभाव है, उनका महिमा है, वो है। भगवान कह रहा मैं योग देख, मेरा प्रभाव देख, मेरी महिमा देख, मेरा सामर्थ्य देख, मेरी अलौकिकता देख, वो है, वो महिमा हो गई। एक परमात्मा का नाम है, एक परमात्मा का महिमा है, नाम भगवान का राम नाम है, महिमा क्या है, जैसे उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये प्रभाव है। तो प्रभाव होती है वो महिमा होती है। तो योग कर्मसु कौशलम, ये उल्टा अर्थ कर देते हैं, किसी की टीकाकार लिखा है, ये शंकराचार्य नहीं लिखते, वो तो योग कर्मसु कर्मसम कर्मसु योग कौशलम ये है, नहीं तो अर्थ होता है कर्मसु कौशलम योग। अब विधेय और क्या उद्देश्य और विधेय, अब ये शब्द करना पड़ेगा आपको, उद्देश्य विधेय, क्या उद्देश्य क्या विधेय है, तो पढ़ाई में काम आवे, नहीं तो समझे नहीं। तो ये नाम दे देना। अब योग विषय में क्या है, योग को मुख्य माने है, कौशल को मुख्य माने है, ये है, तो वो छोड़ देते हैं, अब बता जाएगी नहीं। तो योग नाम, हम योग कर्म, तो योग तीन जगह आया, समतुम योग उचते, दुख संयोग योगम योग संगीतम और योग कर्म कौशलम, योग की तीन जगह वर्णन आया। तो योग की परिभाषा दो तो हो गई, दुख के संयोग का वियोग नाम योग, वियोग का नाम योग, और समता की प्राप्ति का नाम योग। योग मानो संबंध, समता के साथ में संबंध जोड़ दिया, समता के साथ आप संबंध जोड़ दिया। तो कर्म तो हुआ पूर्वार्ध, योग हुआ उत्तरार्ध, मन कर्म में उत्तरार्ध समता, तब योग हुआ, तो योग कर्म योग हो जाएगा, और नहीं तो कर्म होगा योग नहीं होगा। तो कर्म योग में दो चीज है, अब इसे निष्काम कर्म योग तो बनता नहीं, निष्काम कर्म कह दो चाहे कर्म योग कह दो, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ऐसे लेखों में देखा मैंने, कर्म योग क्या, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, दो भेद है, ऐसे लेख देखा मैंने पुस्तक। तो इन बातों को आप बुरा न माने, मैं निंदा नहीं करता हूँ, हर एक शब्द के बीच में गहरा उतर करके देखते नहीं, सत्संग की बातों भी गहरी उतर करके आप देखते नहीं, समझते नहीं, तो नहीं तो बहुत लाभ हो जाए, मेरे को तो लाभ हुआ है भाई, जैसा जानने में लगा तो उस जानने से लाभ हुआ है, हुआ नहीं होता ही चला जा रहा है, जो मैं समझता हूँ चाहे विलक्षण तो आती चली जा रही है, ऐसे आप समझो, बड़ी अच्छी बात है। तो महिमा और उसकी परिभाषा, परिभाषा ना ना महिमा ना, उसका महत्व, उसका प्रभाव, उसकी विलक्षणता, उसका जो ऐश्वर्य है वो है। तो भगवान ने अपने योग कहा है, समतुम योग उच्चते कहा है, दुख संयोग वियोग में योग कहा है, समता का नाम योग कहा है, योग आया है ऐसे। इस वास्ते गीता का जानकार हो तो उनके सामने ये बात मैंने रखी, आपका गीता का बोध बढ़ेगा, गीता का ज्ञान बढ़ेगा, ये बात है। अब नहीं आए सुन बोल दो भाई, मैंने अपनी खुलासा करने की चेष्टा की है, फिर आप पूछो तो और कर दूंगा मैं खुलासा, और इससे ज्यादा आपके कहाँ संदेह रहा मेरे को पता नहीं है, आप बोलोगे तो पता लग जाएगी यहाँ आपके संदेह, फिर कर दूंगा। तो ये महिमा और परिभाषा में अंदर है, ये बता दिया। अब गीता की और बात बताऊं, योग संबंधी, गीता में कर्म योग है, गीता में ज्ञान योग है, और गीता में भक्ति योग है, तीन है। योगास्त्रयो मया प्रोता, एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में तीन तरह का योग बताया भगवान ने, तीन तरह क्या, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म और भक्ति और ज्ञान ये एक तो है, एक योग है। तो योग क्या है, योग है समता का नाम, कर्म करो और राग द्वेष होता तो योग नहीं हुआ, कर्म हुआ, राग द्वेष मिट गए, समता आ गई तो योग हो गया। तो समता का नाम योग, ऐसे ज्ञान योग, ज्ञान में समझ ली बातें तो उसका नाम तो ज्ञान, पर समझने पर राग द्वेष मिटता, समता हो तब ज्ञान योग, भक्ति भजन स्मरण करना भक्ति, पर भक्ति करने पर भी समता आ जाए तो योग, नहीं तो भक्ति हुई भक्ति योग नहीं हुआ। समझ लिया बहुत बातें तो 45-46 श्लोक जाएगा। तपस्वी भोगो योगी, तपस्वी से योगी अधिक है और ज्ञानी से भी योगी अधिक है और कर्मी के साथ योगी, तस्मात योगी कर्मिया से है भक्त और तपस्वी से और ज्ञानी से और किसने तपस्वी भी ज्ञानी भी मतलब कर्मी फर्स्ट है और कर्मी से योगी बना हुआ तो योगी तपस्वी आदि है सकाम और योगी नाम है निष्काम, तो निष्काम तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानी भी योगी श्रेष्ठ है, भक्ति से भी योगी श्रेष्ठ है, योगी मन समता वाला। तो योग में तात्पर्य गीता का योग मन समता, तो गीता का योग है सर्वोपरि योग है ये, नहीं तो प्राणायाम का नाम योग है, यम नियम का नाम भी योग है, ध्यान का नाम भी योग है, समाधि का नाम भी योग है, ये अधूरा योग है, पूरा गीता का पूरा योग है। इसे समता आ जाए, ना राग द्वेष ना हो, हर रोग ना हो, ये योग हुआ। तो योग से क्या होता है, योग से परमात्मा के साथ संबंध होता है, नजीक आ जाता है परमात्मा, हमारे नजीक आ जाते हैं, ये कर्म योग योग से होता है। और फिर ज्ञान योग से क्या होता है कि एकता हो जाती है, और प्रेम योग से क्या, भक्ति योग से क्या होता है कि अभिन्नता होती है, पर अपना नहीं रहता, भगवान का ही अस्तित्व रहता है। ये बारीक बात है, ये पूछी जिससे भी बारीक है, या ख्याल आया नहीं, पूरा नहीं आया। मानो योग नाम क्या हुआ कि भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया, अब भगवान के नजीक आ गए हम, तो नजीक आने से योग है और संबंध हो गया, पास पास में आ गए और पास पास में होकर एक हो गए, तो एक हो गया तो ज्ञान हो गया। और इसके बाद प्रेम हो गया, प्रेम अभिन्नता भिन्न हो ही नहीं सकते, जैसे स्त्री पुरुष व्यवहार में एक हो जाते हैं। आज कहते हैं ना हम दोनों एक, हमारी एक, तो दोनों एक क्या हुआ, एक हुआ एक, एक में क्या हुआ कि एक में एकता हुई, अभिन्नता में भेद का नाश ही हो गया, एकता होने पर व्यक्ति दो है, अभिन्नता में एक ही हो गया, मैं हूं ही नहीं। कहा करूं करता रहे दो दो देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही कौन करी, वो एक हो जाए अभिन्न हो जाएगा, या दो मित्र है तो अभेद हो जाएगा, भेद नहीं आपस में। दो मित्र थे, ये कहानी का मुझे बस समझ में आ जाए ठीक, दो मित्र थे तो अपनी अपनी स्त्रियों को कह रहा था कि वो हमारा मित्र है, बड़ा हमारा प्रेमी है, हमारे उनमें कोई भेद नहीं है, एकता ही है, तो ठीक है स्त्री ने सुन लिया ठीक है। तो एक दिन वो पत्नी था नहीं, पत्नी थी घर में, और वो मित्र आया तो आप कैसे आए कि कुछ रुपयों की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसने चाबी फेंक दी, चाबी है अतिथि ले लो, तो मैं तीसरे को लिया, जाते उसने कह दिया कि 10,000 रुपए लिए है मैंने, ऐसे कर चला गया। तो क्या आज आपके मित्र आए थे, वो कि मेरे मित्रों को मेरे पैसों की जरूरत है, तो आप अपने को अभिन्न मानते हो, तो मैंने ताजी फेंक दी, आपसे गिनती थोड़ी करती हूँ मैं, ये पर आप निकाल देती हूँ, आप एक ही हो, इस बात कर दिया मैंने, निकाल दिया। उन्होंने लेकर और चाबी फेंकते हुए कहा 10,000 रुपए ले जाता हूँ, तो वो रोने लग गया कि मेरी मित्रता असली नहीं है, 10,000 रुपये ले जाता हूँ ये क्यों कहा तेरे को, तो मेरी अभिन्नता नहीं है, मैं ले जाता हूँ तेरे को कहता हूँ इतना ले जाता हूँ, नहीं ले जाता हूँ, तो मेरे बड़ा दुख रोने लगे। वह कहती है महाराज आपने अभिन्नता कही तो मैंने चाबी दे दी, तो आपके तो रुपये ले गया रोना आता है, कहते मूर्ख है तू समझते नहीं, रुपयों का नियम होता हूँ, संख्या क्यों बताई जाते हुए, तो हमारी अभिन्नता कहाँ, मित्रता में हमारे भेद है, असली मित्रता होती तो मैं उनको संख्या बताई, जरूरत नहीं थी तेरे को संख्या बताई, तो मेरे उनके दोनों भेद है, प्रेम असली प्रेम नहीं है मेरा, न मेरा असली प्रेम होता तो संख्या नहीं बताते हो, रुपये लाया हूँ रुपये जरूरत है रुपये देता हूँ, मैं कोई संख्या थोड़ी बताता हूँ, तो ये अभिन्नता होनी चाहिए, संख्या बतानी पड़ी, इसमें प्रेम की कमी मानी उसने, एकता कहाँ हुई, प्रेम तो वो होता है जब सही बता चाहे मैं ले जाऊं चाहे आप पति ले जाऊं। अब समझ में आया ना, वो अभिन्नता मन एक ही हो जाए तो अभिन्नता में प्रेम होता है। प्रेम सदा संग चाहता है, श्रद्धा सब आज्ञा चाहता है। श्रद्धा जैसे राम जी है, उनकी श्रद्धा है कि मैं पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता, समुद्र में कूद सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, मैं पिता के वचनों का त्याग नहीं कर सकता। ये श्रद्धा है, ये पूज्य भाव है, ये आदर है। ये आदर हो जल्दी कल्याण हो जाए। हम आदर भगवान का करते हैं, संतों का करते हैं, केवों का करते हैं, पर इतना आदर कहाँ है? आदर हो तो हमारी अवस्था बदल जाए। तो ये आदर है, ये महत्ता है उनकी, आदर करना उसका। तो ये एक तो संयोग होता है, पहले कर्म योग से योग होगा, ज्ञान योग से एकता हो जाएगी, भक्ति योग से प्रेम हो जाएगा। तो महाराज दशरथ जी का तो है प्रेम और भगवान राम जी की है श्रद्धा। ये श्रद्धा और प्रेम में अंतर है। श्रद्धा और प्रेम दोनों होने से असली भक्ति होती है, जिसमें श्रद्धा भी होती है प्रेम भी होता है वो भक्ति होती है। भक्ति में प्रेम की मुख्यता है और श्रद्धा केवल में आज्ञा पालन की मुख्यता है। जैसे राम जी ने कहा जब विजय हो गई तो विभीषण ने कहा कि महाराज अब स्नान करो, घर पर पधारो, जो परिश्रम हुआ है युद्ध करने में उसने थोड़ा विश्राम कर लो, आराम मिल जाए। तो भगवान कहते हैं मेरे को विश्राम करने को पवित्र नहीं है, अगर देरी करूंगा तो मर जाएगा, भरत मेरा मर जाएगा। 14 वर्ष की तो कही हुई बात है, अब 14 वर्ष के बाद में एक दिन भी नहीं जाऊंगा तो जीत न पाऊं वीर, उसे जीता नहीं रहेगा। इसे नाम श्रद्धा है, श्रद्धा भंग हो जाए तो मर जाए। जैसे प्रेम है भगवान दशरथ जी महाराज का भगवान के साथ, तो भगवान का वियोग होते प्राण चले जाए, ये प्रेम की बात है। प्रेम वियोग नहीं सह सकता और वो द्वेत नहीं सह सकता ज्ञान, और वो योग है दूरी नहीं सह सकता। योग वहां संबंध हो जाएगा, फिर एकता हो जाएगी, फिर अभिन्नता हो जाएगी। तो अभिन्नता में भक्ति है, अपना है ही नहीं अस्तित्व। श्री जी का अस्तित्व अलग नहीं मानते श्री जी, कि मैं कोई अलग हूँ और भगवान अलग है, ये है ही नहीं। एक अभिन्नता है, एकदम अभिन्नता है, सदैव अभिन्नता है। जैसे कृष्ण कहते ही राधिका जी साथ रहती है, ऐसे राम राम करी युगल सरकार का नाम जपो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तो श्याम कहते ही राधा जी उसके भीतर आ जाती है। राम राम राम राम को सीता जी साथ है, सीताराम सीताराम सीताराम को। तो युगल सरकार का नाम लेना कल्याणकारक है, बड़ा ऊंचा है, परंतु वास्तव में एक कृष्ण नाम लेता है तो सीता जी अलग नहीं है। जैसे कहा है ना, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो सीताराम जी के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं दृष्टांत दे, गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा अर्थ वाणी बोले तो अर्थ को छोड़ के वाणी क्या बोलेगी, अर्थ को लेकर वाणी बोलेगी, और अर्थ बताना होगा तो वाणी बोलनी पड़ेगी। तो अर्थ शब्द दो कहा जाते हैं, मन दो कहते हुए अभिन्न है ये। इस वास्ते दो दृष्टांत दिया, गिरा अर्थ, गिरा नाम वाणी और उसका अर्थ, और जल वीसी, जल नाम पुल्लिंग, अपने हिंदी में नपुंसकलिंग होता, संस्कृत में होता है, मराठी में होता है, गुजराती में होता है, नपुंसकलिंग होता है उन्होंने। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो ही है, नपुंसकलिंग है ही नहीं। तो गिरा अर्थ, गिरा मानो वाणी को पहले का, हर अर्थ को पीछे का, और जल बीच, जल को पहले का, बीची वन तरंग को पीछे का। तो जल पुल्लिंग हुआ और बीची स्त्रीलिंग हुई। तो सीताराम सीताराम तो सीता पहले, राम सीताराम सीता पीछे, तो सीताराम कह दो, राम सीता कह दो, एक ही बात है। पर प्रसिद्ध में राम सीताराम सीताराम सीताराम होता है, इसमें मैं कहता हूँ माँ का दर्जा ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम, क्योंकि माँ का स्नेह बहुत ज्यादा होता है बालक पर। तो बालक की दृष्टि माँ बहुत प्रिय लगती है, ऐसा पिता प्रिय नहीं लगता स्वाभाविक ही। और माँ जितना बालक के लिए कष्ट सहती है उतना पिता नहीं सहता, तो माँ का असर ज्यादा होता है और माँ का ही असर होता है, माँ का स्वभाव ज्यादा होता है। इसलिए माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पूत माँ के समान होता है, माँ का ज्यादा असर आता है पुत्र पर। इस बार मातृभाषा कहते हैं, अपनी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का तो माँ से कौन सी भाषा सीखे हो, वो मातृभाषा है, अपने पितृभाषा नहीं है। बिलात में कहते हैं पितृभाषा कहते हैं, उनका माँ का पता ही नहीं है तो अपनी परिभाषा है। तो माता पिता का ज्यादा है। इस बार सीताराम सीताराम सीताराम, पर राम करने से सीता अलग हो जाए नहीं है, और सीता सीता करने से राम अलग हो जाए, हो ही नहीं तेरे है, कही है तो भिन्न न भिन्न कहते कहने में भिन्न है, सीताराम सीताराम अभिन्न है, ये नहीं है। सीता करने से राम जी साथ में है, राम राम करने से सीता जी साथ में है, युगल नाम हो गए, दोनों युगल रहे, सीताराम सीताराम युगल है, सीता सीता भी युगल है, राम राम भी युगल है, राधे राधे युगल है, कृष्ण कृष्ण युगल है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण युगल है, मन दोनों, तो दोनों में कहने में भिन्न है, आपस में अभिन्न है, एक नाम ले दोनों आ जाएंगे। कहा प्रेम और प्रेमी प्रेम और प्रेमी होता है ना, तो प्रेमी है वो प्रेमी का स्वरूप बनते वो रूप हो जाता है। तो राधा जी के दिन वहम हो गया, राधा जी कहते हैं मैं कृष्ण कृष्ण कहते मैं तो कृष्ण हो जाऊंगी, तो हमारा प्रेम कैसे होगा, मैं कृष्ण हो जाऊंगी, खुद ही हो जाऊंगी कृष्ण। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, तुम कृष्ण हो जाओ तो राधा राधा वो राधा हो जाएगी, तो राधा कृष्ण तो रह गया, राधा नाम प्रेम और कृष्ण नाम प्रेमास्पद, प्रेम का आदरणीय स्थान जिसमें प्रेम किया जाए। तो इधर राधा जी कृष्ण हो जाएगी तो कृष्ण राधा जी हो जाएगा, हराधे हराधे गोर गोर गोरो गोर ग्वाल है ना, गोरे ग्वाल की होती है लीला, जो आग राधे हराधे, तुम कौन हो राधे, तुम कौन हो राधे राधे, मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारी है, मैं प्यारा हूँ, ये मेरी प्यारी है। फिर सखियों से कहते न्याय करो, देखा है ना ये गोरी लीला, तो एक ये राधा को चाहे कृष्ण को दो है नहीं, जैसे हम लोगों में त्रिपुरुष दो होते हैं, वो दो नहीं है वहाँ, वो एक अभिन्न तत्व है। इसमें तो स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति है, वहाँ तत्व एक है, एक के प्रति आकर्षण है। जैसे मैं हूँ तो अपने होने में अपना आकर्षण है, सबका अभाव हो जाए अपना अभाव किसी को अभिष्ट नहीं है, ऐसी एकता है। तो एक तो इस बात राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम कहो, आपकी रुचि हो जो कहो, तत्व एक ही है। इस बात से सीताराम सीताराम कहते हैं, कभी सीताराम नहीं कहते, राम सीता भी कहते हैं। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिंह राम सिंह उमग उमग, और राम सिंह राम सिंह कहते हैं, सीताराम ही थोड़े कहते हैं, एक है, चाहे राम सिंह कह दो चाहे सीताराम कह दो। स्थूल रीति से माता पिता का आपस में हमारा संबंध है तो माता प्यारी लगते हैं, सुना हम कहते हैं, मन जो प्रेम होता है तो कहते तो राम सिंह राम सिंह उमुक उमुक अनुराग, अब राम सिंह राम सिंह राम सिंह कहते हैं, राम जी याद आता है, राम जी सीता जी राम जी के साथ ही याद आती है, तो राम सिंह राम सिंह राम सिंह राम सिंह, नहीं तो सीताराम सीताराम सीताराम। इस वास्ते ये दो अभिन्न है, चाहे सीताराम कह दो चाहे राम सिंह कह दो, चाहे केवल सीता सीता कह दो, कैसे एक राम राम कृष्ण कृष्ण कह दो, एक ही बात। इस तरह से शब्दों में भेद होता है, परिभाषा क्या है, महिमा क्या है, ये बात है। कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद, सीताराम जो गिरा अर्थ हुआ ना, गिरा अर्थ का दृष्टान सीताराम हो गया, और जल बीच राम सीता हो गया, जल बीच ही सब, जल में तरंग अलग नहीं हो सकते, ऐसे शक्ति है भगवान की, ताकत है, वो है ये सीता जी, रेधा जी राजा जी शक्ति है। आप भगवान शक्तिमान शक्ति वाले हैं, जैसे आप ध्यान दो, आप ख्याल करो, एक आप हो और एक आपकी शक्ति है, एक आपकी ताकत है, एक आपकी विद्या है, एक आपकी योग्यता है, एक आप हो, तो आप और योग्यता दो है, पर दो में आप रह सकते हो, पर बल अलग को बता दो आप, शक्ति अलग बता दो, विद्या अलग बता दो आप, ये विद्या अलग पड़ी, तो इसको क्या ना भिन्न कह सकते हो ना अभिन्न कह सकते, भिन्न भिन्न कहो तो आप अपने बल को अपनी शक्ति को अलग बताओ कि ये मेरी शक्ति नहीं है, मेरा शक्ति घटती बढ़ती है, अरे आप घटते बढ़ते नहीं हो, इस वजह से आप और शक्ति दो हो। दाई का शक्ति है अग्नि है, अग्नि की शक्ति है दाई के जलाने की, तो मंत्र से बद्ध हो जाए, जलाएगी नहीं अग्नि रह जाएगी। तो ये दो है, पर दो होते हुए भी शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान और भगवान की भक्ति ये दो चीज है, पर दो होते हुए भक्ति में भगवान है, भगवान में भक्ति है, ये दो नहीं है, एक है। अगर भगवान ही रहते हैं फिर भक्ति नहीं रहता, फिर भक्त नहीं रहता है। भक्त होता है भक्ति बन जाता है, भक्ति बन के भगवान बन जाता है, भगवान ही रह जाते हैं। ये प्रेम है, अभिन्नता हो जाती। अश्वास संतों के मानो से पर ब्रह्म सदगुरु परम पुरुष सब संत, तीन तीन आता है, एक पर ब्रह्म, एक सतमार, एक पर गुरु जी, तीन नाम आता है। और भक्तमाल में चार आता है, भक्ति भगत भगवंत गुरु, एक गुरु हो गया, चतुर नाम बपू एक, वहां तीन चारों एक बता दिया। संतों की जितनी बाढ़ तीन आएगा नाम सर्वसुम में, संतों का नाम होगा, गुरु का नाम आ रहा, भगवान का नाम आएगा। शुभ नमस्कार करते हैं, वंदन हरि गुरु जन जन प्रथम गुरु हरि गुरु जन भगत सत्य गुरु और संत जन राम निरंजन देव सदगुरु से दी विनती पूर्व गुरु प्रणाम अनंत कोट समदास सब सब संतों की वाणी में जितने संतों की वाणी उनमें तीन आ गए। तो भक्तमाल में भक्ति भगत और भगवंत और गुरु, एक गुरु आ जाना रहा, तो गुरु भी वही है, भक्ति वही है, भगवान वही है, भक्त वही है, चतुर नाम बपू एक, नाम चार है, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, शरीर एक है। एक का नाम भक्त है, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम गुरु है, एक हो जाता है। दिल के पद वंदन किए नाश है बिघन अनेक, नहीं सब दूर हो जाते हैं। तो ये कहे तो भक्ति करते हुए भगत, भगत जब अपनी अलग सत्ता मानता है तब तक तो भक्ति असल नहीं हुई है। असली भगत होने पर अपनी सत्ता अलग नहीं मालूम देगी, वो भगत भक्ति बन जाएगा, केवल भक्ति, केवल प्रेम ही हो जाएगा, प्रेमी नहीं रहेगा। ऐसे केवल ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानी नहीं रहेगा। ज्ञानी जब तक है तब तक अज्ञानी है वो, ज्ञानी का व्यक्तित्व तो अलग पड़ा है, तब तक ज्ञान कहाँ है, ज्ञान और अलग अस्तित्व नहीं रहेगा, सत्ता एक ही रहेगी। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात हमारे को संतों से मिली है, एक मार्मिक बात वो बताऊंगा, बहुत बढ़िया बात ऐसी मिली है। भगत और भक्ति और भगवान, समझ गया ना, भगत भक्ति करने वाला और भक्ति जो भजन करता है वो, और किसका करता है, भगवान का, तीन हुए यहाँ पर। तो तीन हुए तो भगत का पहले अस्तित्व मिटेगा, भक्ति का अस्तित्व रहेगा, और भक्ति का अस्तित्व मिटे तो भगवान रहेंगे, भगवान में तीन मिल जाएंगे एक, न वहां भक्ति है न भगत है, कोई भगवान ही है। तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व हो जाएगा सभी। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि को ऊंचा माना है, तो गीता ने वासुदेव सर्व ऊंचा माना है, वास्तव में यही ऊंचा है। गीता का कहना है वो बहुत विलक्षण है, बहुत ही अलौकिक है। तो वो विलक्षण बात अब कहता हूं, प्राय ये शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, तो मन लगाने का जो प्रयास करते हैं वो योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने योगस्थिति वृत्ति निरोध, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध चार भूमिका होती है, एक मूड क्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र निरुद्ध पांच, एक मूड मैं समझता ही नहीं, ज्ञान की बातें कहें कितनी कहें वो समझते हैं, क्या कहते हैं। एक पंडित थे महाराज, तो पंडित जी ने अपने लड़के को काशी में पढ़ाया, राजा के गुरु थे वो, कथा सुनाने वाले, तो लड़का पढ़ कर गया, अच्छा विद्वान बन कर आया है। तो राजा ने कहा कि भाई आपको विद्या तो सुना हो, न्याय न्याय पढ़ा हुआ हूँ, इतना अच्छा पढ़ा हूँ तो सुनाओ। तो उसने कहा कि पीपे में कांकरा भर करके खड़ कर कर दिया, ये क्या है कि इस मेहरबानी बोली में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप क्या समझे, जो मैं बोल दूंगा क्या बोलो, क्या समझोगे, डाने मात्र तय पर तक ठक ठाक समझे, चाहे उखड़बड़ खड़बड़ करो चाहे बोल दो, कोई नहीं फर्क पड़े, क्या समझे ऐसे में मेरी विद्या के बोली क्या समझोगे आप। अब समझे तो अगर समझदार वैसी योग्यता हो तब समझाना, बिना योग्यता कैसे समझेगा। तो वो जो समझ है और योग्यता है ये क्या है, ये अलग है। तो चित्त के वृत्ति का निरोध है, उस मेरे को बहुत बढ़िया एक बात लगी, वो आपको कह देता हूँ। मैं समझा सकूँ ये समर्थ नहीं, आप समझाओ ये आप समझ सकते हो, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं समझा दूँ पूरा। ऐसी विलक्षण बात मिली है महाराज, इतनी विचित्र, बहुत मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई में इतनी बात नहीं मिली जितनी मिली संतों से। उसमें बताया कि जब तक आपके मन में दूसरी सत्ता है तब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, शब्द होता ही नहीं। इस बात उसमें वित्थान होगा, समाधि वित्थान दो अवस्था होगी कि दूसरी सत्ता मानते हो, दूसरी सत्ता ही नहीं एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो मन कहीं जाएगा नहीं, असली निरोध उसमें होता है। ये बहुत विलक्षण बात मिली है। मानो हम मन भगवान को, भगवान मन लगा हुए, मन भगवान ने तो लगा हुए, परंतु हमारे मन में महत्ता है धन की, कि भगवान मन लगाने से क्या लाल हो जाए अपने काम, तुम धन में तो कैसे चलेगा। तो धन को एक महत्ता दे रखी है, वो धन को महत्ता जब तक दे रखी है तब तक भगवान में सर्वथा मन लिए नहीं होता। जब सत्ता एक ही भगवान की सेवा सत्ता है ही नहीं, उत्तम के अस बस मन माए सुपने आन पुरुष जगनाई संसार में, पुरुष तो एक मेरा पति और पुरुष है नहीं, सब स्त्री स्त्री है, पुरुष कोई है ही नहीं, तो उत्तम पति प्रथा होती है, तो उसकी दृष्टि में कोई पुरुष है ही नहीं। तो ऐसे एक सत्ता के सिवा दूसरी सत्ता है तो मन असली निरुद्ध तब होगा। दो सत्ता जब तक तुमने मान रखी है तब तक एकाग्र सत्ता नहीं होगा जन्मन। बहुत विलक्षण बात लगी हमें, कितनी विचित्र बात कही है। इस बात से वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव एक ही सत्ता की सत्ता है ही नहीं, वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञानी को गुणातीत को दुर्लभ नहीं बताया, योगारूढ़ से योगारूढ़ को ऐसा नहीं बताया कि दुर्लभ है, इसको बताया सब महात्मा से दुर्लभ है। तो जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है, तो वहां पर दूसरी सत्ता है ही नहीं, मन कहाँ जाएगा बताओ। जब दूसरी सत्ता ही नहीं है तो मन कहाँ जाएगा, असली मन एकाग्र तब होगा जब दूसरी सत्ता नहीं रहेगी। दूसरी सत्ता अगर पड़ी है तब तक असली एकाग्रता नहीं होगी। तो मेरे को देखो बहुत विलक्षण बात कही है, तो बढ़िया लोगों की बात कही, विचित्र लगी है, ऐसी संतों की बड़ी बात आती, बड़ी विचित्र। अब ख्याल आया नहीं ऐसी बात। तो परिभाषा होती है वो तो नाम होता है, महिमा उसकी होती है, वो महिमा प्रभाव उसका वर्णन होता है वो है। ऐसे मन प्रभाव में लगता नहीं, मन में लगता नहीं, तो मन नाम किसका है ये भी संतोष मिला है। मन किसको कहते हैं, जो संसार का प्रभाव है उसका नाम मन है, और मन कुछ है ही नहीं। संसार का प्रभाव पड़ा है ना उसका नाम मन है, अब संसार प्रभाव नहीं तो मन है ही नहीं, मन नाश हो गया। मतलब नाश वासना क्षय तत्व ज्ञान तीन होते हैं, तो मनो नाश तब हो जाएगा, संसार का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मन है ही नहीं, संसार के प्रभाव का नाम मन है, जब प्रभाव पड़ गया कैसी बात है, मन है ही नहीं, मन है ही नहीं, मन लगे क्या। अरे जब तक दूसरी सत्ता है तब तो मन लग सकता ही नहीं, सर्व तो मन कैसे लगेगा, उसी मन में सत्ता मांग रखी है। तो सत्ता और महत्ता ये दो चीज है, रुपयों की सत्ता है, मन रुपये चीज है और बड़ी काम की चीज है, सब चीज आ जाते हैं रुपये से, ये मन महत्ता बैठी है। तब तो ज्ञान की बातें करो तब तो ज्ञान होता नहीं है, महत्ता तुम्हारे रुपयों में, महत्ता परमात्मा रुपये में क्या महत्ता है। रुपयों को आपने पैदा किया है अन्नदाता, आपको रुपयों ने पैदा नहीं किया है, आपने पैदा किया और आप ही गुलाम बन गए उसके, रुपये बड़ा भारी है, रुपये से मान तो हम बड़े हो गए, आपकी फजीती हो गई, लखपति करोड़पति अरबपति, तो अरबपति आप बड़े हो गए, तो तो आपकी तो फजीती हुई है, आप तो कुछ तत्व नहीं है रुपयों का। अरे भाई उन रुपयों की महिमा है, रुपयों की महिमा है तो अपनी फजीती करना है, अपने क्या कहें बेइज्जती है, आपकी निंदा है, इसमें प्रशंसा मानते हैं। कामना का पति कौन पति है? सतपति हो तो सतदास हो, सतपति नहीं हो सहस्त्रपति, कोट्यधीश लक्षाधीश तो लक्ष के अधीश हो, लक्ष के गुलाम हो, वहां पर ना भाई मैं लग लिए दी कहता हूं। समझो इस विद्वान से ऐसा आपने, जैसे मैं विद्वान हूं तो मैं विद्वान हुआ तो विद्या के आधार ही हमारी गुलामी हो गई ना। हम विद्या नहीं हो तो हम विद्वान नहीं हो सकते, तो विद्या बड़ी हुई हम बड़े हुए। ऐसे मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान के भक्त होते ही भगवान से बड़ा हो जाता है वो। ये संसार की अपनापन नहीं, भगवान के साथ अपनापन में बड़ा भारी फर्क है। दूसरी चीजों का अपनापन करोगे तो उसकी गुलामी आएगी, और भगवान का अपना करोगे तो मालिक बन जाओ भगवान के। भगवान अपना होते ही भगवान के तो भगत मेरे मुकुटमणि, धन आपको थोड़ी कहता है कि आप मुकुटमणि हो मेरे, आप गुलाम यू कहेगा धन तो तुझे कह दो धन के कारण से आपकी इज्जत होगी, तो खुद की तो फजी की बेइज्जती हुई। कैसे बात है समझने का, हर एक बात ख्याल नहीं आता मनुष्य के। तो हमारी इज्जत अगर भगवान से है तो ठीक है। एक तो आदमी रहता है अपने घर पर, एक रहता है शास्त्र स्त्री के घर पर, तो स्त्री के घर पर गए अमुक छोरी का पति तो छोरी मुख्य हुई और पति गौण हुआ, यार अमुक पति की पत्नी तो मुख्य पुरुष हुआ, तो अपने घर पर रहता तो पुरुष मरता है, शास्त्र रहता है तो निंदा है उसकी। स्त्री के लारे उसका नाम है, इसलिए इस वास्ते नर ने कहा मैं नहीं चलूंगा। संदेश का नाम सब है गांव का, पीहर का विदर्भ, तो विदर्भ के मारे जाता है तो नाराज होगी, आप विदर्भ के मारे क्यों बताते हो, ये विदर्भ जाता है, ये इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, हमारे रोने लग गई, आप मेरे निकालना चाहते हैं, अगर आप वहां से था आप चलो, तो मैं नहीं जा सकता, मैं राजा था तब राजा के जाता हूँ, आज मेरे पास कुछ नहीं रहा, ऐसी अवस्था में शासन नहीं जाऊंगा, शासन जाना भेजती है, मैं बरोबर राजा हूँ शासन जाऊं ठीक तरह से, इस बार मैं नहीं जा सकता। तुम बेटी है वहां की तो तुमसे कोई हर्ज नहीं है, बाप के घर जाओ क्या फायदा है इसमें, उसमें तेरे तो महिमा है आराम है ठीक है। कहने मैं आपके पीछे आई हूँ, अब बाप की मैं नहीं हूँ, नहीं गई भटकती रही, वो छोड़ गए सोते छोड़ चला गया, बाप ने नहीं गई, मैं आपकी हूँ मैं बाप की हूँ। बाप की जो बाप ने दान कर दिया, कहने दान कर दिया मैं आपकी हो गई, अब मैं बाप की नहीं नहीं जाऊंगी, आप नहीं जाते मैं भी नहीं जाऊंगी, मासी घर पर रही हो जो अपना परिचय नहीं दिया, तो आपकी इज्जत किस में है, आपकी स्वयं की इज्जत है। मैंने कहा था किम पौरुषणे त्री पौरुषणे ना, श्लोक सुना था कल, किं जन्मना च महता त्री पौरुषेण शक्त्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा, पुरुष है अपनी शक्ति से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अमुक का बेटा है अमुक का चेला है अमुक का ये है, इनसे उसी इतनी प्रतिष्ठा नहीं, चेले के फिर प्रतिष्ठा है, तो भगवान की तरह वो तो इस बात से प्रतिष्ठा है, धन हो गया विद्या हो गया मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ तो शक्ति अपनी शक्ति से होता है। कुंभान कूप मम शोष ये तुम समर्था, सैकड़ों हजारों घड़ा इकट्ठा कर दे तो एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, और कुंभोद भवे मुनि नाम बुद्धि रे पीत, और कुंभोद भव कुंभ से पैदा हुआ अगस्त मुनि समुद्र को शोषण शुरू कर गई, तो कुल क्या है, कुल लारे बेटा तो घड़े नहीं है, घड़ा सैकड़ों हो जाता सूखे को कुआ भी समुद्र को, तो अपनी शक्ति से प्रसिद्धता होती है, दूसरे के कारण प्रसिद्ध है वो अपनी महिमा थोड़ी है, वो तो उस चीज की महिमा है जिसमें तुम्हारे हो गए मनुष्य बन गए बड़े हो गए, बड़े तो तुम छोटे के छोटे रहे, पद बड़ा हो गया बैम गया मैं बड़ा हो गया, तुम कैसे तुम्हारी फजीती हो गई, तुम तुम्हारी इज्जत नष्ट हो गई, मुझे समझ में नहीं आती बात। ऐसे भगवान के भजन से आप बड़े हो जाओ तो बड़े असली हुए, क्यों कि भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि बनाएगा, धन आपको मुकुटमणि नहीं बनाएगा, मिनिस्टर को मुकुटमणि नहीं बनाएगा। हमारे अमुक आदमी के ऐसे है। तो असली आप परमात्मा के हो तब आपकी इज्जत होगी, संसार से आपकी इज्जत नहीं होगी, फजीती होगी। इस संसार धन है तो खर्च करने के लिए है, अरे खर्च नहीं करो तो क्या करे, क्या करे, अरब खरब लो दिव्य है, अरे उदय हस्त लो राज, अरे तुलसी जो निज मरण है तो आगे क्योंकि आज खुद मरेगा तो क्या काम आएगा। उदय हस्त लो जिसके सूर्य अस्त भी नहीं होता, जिसके राज्य में इतना राज्य होगा मरे तो क्या होगा, अरब खरब दिव्य होगा मरे तो क्या होगा। अगर भगवान का भक्त हो जाएगा तो मरने के बाद देवता लोग सब सब कृपा मानेंगे, दर्शन मानेंगे, आदर सत्कार करे, भगवान का भक्त है ये, तो उसका इज्जत होगी। इनमें तो फजीती होती है, ये फजीती में इज्जत मान रखी है। तो ये हमारा अज्ञान है। तो असली हमारा विचार है कि परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो ऐसे शब्द है उनमें गहरा उतर के समझो तो बड़ा लाभ होगा। ये फिर उतर जाएगा, ये ऊपर ऊपरली चीजें हैं ना, ऊपरली ऊपर ऊपर की चीजें है। विद्या हो गया बड़ा हो गया, धन हो गया बड़ा हो गया, पद मिल गया बड़ा हो गया, कहीं मिनिस्टर बन गया बड़ा हो गया, कहीं राजा हो गया बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं, बड़ा है बड़ा, तरी जाए तेल में तरी जाए बड़ा बड़ा है तो। ये दिशा है बड़े, असली बड़े कब हो, असली परमात्मा के हो जाओ। शरणानंद जी ने कहा हम संतों का आदर करते हैं, झूठ करते हो तो आदर करते हैं भगवान, क्या तू संतों का आदर, तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, झूठ करते हो तुम क्या आदर करो, आदर जानो संतों का आदर, तुम क्या करो, संतों का आदर भगवान करते हैं। मैं हम सेवा करा, समय सेवा करा, राजा जी देव महाराज ने सेवा करा, सेवा में सेवा करने को नीचे बनाओ। सेवा तो भगवान करे जो मुकुटमणि बना दे, तो मेरे मुकुटी मैं हूं संतन को दास, कोई राजा ऐसा कर दे शपथ के मैं दास हूं तो तुम राजा बन जाए। ये तो माया के सब सब के गुलाम बनाएंगे, और माया तीर्थ भगवान है उसके हो जाओ, बड़े हो जाओ, सुते ही स्वाभाविक, कोई माने तो न माने, कोई जाने चाहे न जाने, कोई स्वीकार करे न करे, कोई आदर करे न करे, कुछ भी नहीं हो, क्या मतलब है, असली बड़े वही है जो भगवान के। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये बात बताइए, और बोलो कोई बात, तात्विक बात है, तात्विक गहरी जीते से समझो, निहाल हो जाओ। ये जड़ चीजों को जो महत्व देते हो आपकी बड़ी फजीती होती है। हमारी यही बात है भाई, महत्व दे देते हैं तो हमारी फजीती होती है। बात आती मेरे कहना तो आता है, कई बातें कह देता हूँ मैं, पता लगे परोपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरित नरण करे ने, पता तो तब लगे आसन मिलावे। पंडित कैरी पोथी और जीव तीतर का ज्ञान, और सगन बतावे आप अपना ज्ञान, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जीव घुसता भरे सुनाई सुनाई बात। एक सज्जन मैंने बताई यह बात, होश हो जैसे बताई बात, हम सुनी सुनाई बात कहते रहते हैं, सुन ली सीखली कह दी, सुन ली सुखली कह दी, क्या बात है, चर्चा तो अच्छी है परंतु ये बड़ाई नहीं है। करने बिन कथ नहीं करे, करने तो है ही नहीं, बस वो बड़ा नहीं और कथ नहीं कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भूसता फिरे, कुकुर जो भूसता फिरे, क्या अर्थ हुआ, कुत्ता एक भूसेगा ना तो वहां उस देह में कोई भूसता है, वो तीन चार अपने अपने जगह भूसेंगे, उन कुत्तों को पूछ है कि तुम क्यों भूसते हो, क्यों भूस रहे हैं, नहीं भूस रहे हो, अरे वो तो किसी को देख कर भूस रहा है, सुनी सुनी बात कहानी शुरू कर दी, तो कुकर क्यों भूसता फिरे, कुछ नहीं, नहीं बात ये फलती है महाराज। हम तो सुनने समय बात कहते हैं, गीता जी कह रहे हैं, शास्त्र जी कह रहे हैं, मिलार कह देंगे। ये क्या है, कारीगरी है, कारीगर वह दीवार बना देता है और दूसरे बनाओ तो टेढ़ी मेढ़ी गिर जाएगी, ऐसा बरोबर ठीक बनता है। ऐसे कथा कर ली, ठीक ठीक शब्दों को चुनते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द आप राजी हो जाते हैं। ये कारीगरी है, जैसे ईटा से नहीं कारीगरी और पत्थर से नहीं कारीगरी, जो शब्दों के चलने की गारी कारीगरी है, बढ़िया बढ़िया चुन देंगे। कवि बनाना कवि क्या करता है, शब्दों को चिन्ह चिन्ह देता है, ठीक ठीक तरह से दीवार बना दी। तब आनंद आता है, तो उस बात का अनुभव करो। मैंने पता है कैसे सुन रखी, मेरे कहना सुनना सुनना काम पड़ता है, तो कई बातें सुनी हुई। एक अच्छे पंडित थे, तो बातें कहते थे, कथा करते थे, तो एक संत आ गए। संतों ने देखा कि कोरी बातें कहता है पंडित, तो उनको बात बताना बतावा तो नाराज हो जाए कि पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा है, तुम क्या जानो, मामूली पढ़े लिखे हो, कहते मैं बरसों पढ़ा सकता हूँ आपको, अभी कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ हो तो मेरे को बरसों पढ़ा सकता है सत्य है बात नहीं, तो मैं तो पढ़ा सकता हूँ, जब उसको मैं बताऊं तो क्या बताओ, तू जानते ही नहीं। तो ऐसे देव एक संत एक आए, तो संत एक सिखाने का तरीका होता है, संतों का भगवान का अच्छे आदमियों का सिखाने का तरीका होता है। तरी तो आए पंडित जी महाराज, क्या करे महाराज, अरे प्यास बहुत लगी पंडित जी महाराज, प्यास बहुत लगी है, ऐसे लग रही है प्यास। तो पंडित जी का भाई श्रद्धाई बनाओ, बढ़िया श्रद्धाई बना करके, और संत आ गए तो पिलाओ। अच्छा ठंडाई में कौच करके खूब बदाम और दुजीर बेचारे जो ठंडाई होती है जैसे वो खोल के स्नान करके दिया महाराज को, पिलो महाराज। तो महाराज नाली पैस बैठ गए, मुंडे में लेने थूक गई, क्या कहते हैं प्यास जलन बहुत है, प्यास बहुत लगी है महाराज, प्यास लगी तो खिंचने से होगा, थूकने से होगा, मुंडे में गाड़ी थूक दी, मुंडे में कहते थूक दिया, इसे क्या होगा, कहीं प्यास लगी है भीतर प्यास लगी तो कुल्ला थूकने से प्यास मिटेगी, थोड़ी मिटती थोड़ी ठंड आती है, पर भीतर की प्यास सीने से मिटेगी। तो पंडित जी आप क्या करते हो, उसने सुनाया थी कुल्ला तो थूको आप कुल्ला थूकने से थोड़ी शांति मिलेगी, आप पियो खुद लाओ काम में तब शांति मिलेगी, कुल्ला थोड़ी से शांति हो जाएगी, कुल्ला थूकना है सुनी हुई बातें हैं मेरी, आप राजी हो जाओगे। असली तो भाई राजी करना नहीं है, पर राजी श्रोताओं को राजी करना है, श्रोताओं को राजी करना की जरूरत नहीं, आप राजी हो जाओ, आप अपने मस्त हो जाओ, अपने ज्ञान में मस्त हो जाओ, तब है बात, बलिहारी हो गई है महाराज। करनी कथनी कथनी खंड मीठी खंड सी, और करनी विष की लोज, और कथनी कर करनी करे तो सब वृत्त अमृत हो। कथने मीठी खांसी कर, अच्छा लगे आपने आदर कर दिया, हमने बता दी उनके बता दी, राजी हो गए अपने दोनों ही राजी हो गए तो मीठी लगे। करने उसी तरह चलने में महाराज जोर पड़ता है, तो कथने कथने कर करने बिना कथने करे तो करे बिना कथने है, तो कथने मीठी खांसी करनी विष गई लो, अरे कथने कर करनी करे तो सब विष अमृत हो, कर वैसे आचरण करे तो अमृत हो जाए, ऐसी बात है, वैसे गान बढ़ जाए तो हासिल अमृत बन जाए अमर हो जाए। एक तरह से सगरी बातें हैं, शास्त्रीय बातें हैं, वो करने से लाभ है आपके हमारे सबके लाभ, वैसे भी लाभ। भगवान की चर्चा करते इतना समय हमारा सार्थक हुआ, इतना भगवान का चिंतन हुआ, आपके चिंतन हुआ, हमारे चिंतन हुआ, तो भगवत चर्चा में लाभ होता है, जरूर होता है। मगर असली यह है कि अपनी भक्ति जागृत हो जाए, भगवान वैसे ही हो जाए, संसार का आकर्षण मिट जाए तब ठीक है। संसार का आकर्षण है तब क्या है, जग लागे सो जोगी संतो, जग लागे सो जोगी, जग मन नींद है, जग को पड़े जग पड़ी बोल रहे, जग मन नींद आ जाए, जैसे भगवान में मन लग जाए जग लागे सो जोगी, नहीं तो जब तक शुद्ध चले मन की मन की सुर पहुंचा दे वो हो जाए ये हो जाए ये हो जाए सुर पहुंचा देगा सुर शरण सब तक सुर मिटे नहीं मन की तब तक दीर्घ रोगी साधु जखना के सजोगी जब लग सुर मिटे नहीं मन की सुर ना जानते हो शरण चाले पैर में शरण था शरण से सुर चले हड्डी में ही आई हूँ पीड़ा गई हूँ ऐसे मन की सुर पहुंचा दे जब रोगी है सुरफा मिट गया है शांत हो गया आनंद हो गया तब योगी होता है तब लग दीर्घ रोगी जब लग सुरफ मिटे नहीं मन की तब लग दीर्घ रोगी साधो जक लागे सो जोगी जक लग जाए मन शांत हो जाए आनंद हो जाए इस बार लिखा है कि आशा रूपी एक रस्सी है आशा रूपी एक जेवड़ी है वह बन जोड़ तो भागता फिरे यार खुल गया लेकर ज्यादा है ना बैठा अब बंद हो तो भागे यार खुला आगे बैठा गया तो उसमें बात है ना ये बात इस वास्ते भगवान में लग जाओ अगर जो महिमा हुआ आप जाओ भगवान थोड़ा भी मन लग जाए भगवान में तो बड़ा भारी आनंद है क्यों असली है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिन घर से जीव आया है ममई वारिश हो जीव लोग कोयला होता है अग्नि से अलग होने पर काला हो जाए वो चमकेगा जब अग्नि में पड़ जाएगा ऐसे ये भगवान में जाए तो चमक उठेगा एकदम ही तो उसमें आ जाओ भगवान में रह जाओ मस्त हो जाओ आनंद हो जाएगा।